إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Vëzëruar, ky është mësimi i tretë në lidhje me temën e shpjegimit të Kuranit. Do vazhdojmë të lexojmë librin e Shehulsem Temies që ka folur për këtë çështje. Shkurtimisht po bëjmë shpjegim dhe komentim rreth tij. Po të rëgëmi dhe të kërësorë se shqeo në njësa rrasë të zgjerojë, njësa dhe delë nga tema. Kemi mbëritur, thotë, shqeo lisem të mje, thotë, fasëll, të nënë temë, thotë, në pjese vazhdimit të këti libri. Thotë, temë, thotë, ku shenë mënyrat më të mire për të shpjeguar Kurani, në si shpjegohet Kurani, formë më të mira, në më nënë të cilat janë të lejuara dhe përfitohet për e tyre e vërteta. Thotë, me temë, nëse dikush pyet dhe thot kush janë forma më të mira për shpjegimin e Kuranit, i themi forma më të mira dhe më të sakta janë së pari një thot që të shpjegohet Kurani, domthonë ajetët e Kuranit me anë të disa ajeteve tjera të Kuranit, domthonë ajetët e Kuranit shpjegojnë njëra tjetrën. Ajo gjë që është e pasqaruar në një vend është sqaruar në një jetë tjetër. Ajo gjë që kanë jetë e pasqaruar në një jetë është sqaruar në një jetë tjetër. Dhe kjo është domthonë detyrë dietarëve që ata të gjejnë atë jetën kuranore, një jetë përshin që është pasqyruar, si rrohet një tjetër çoptim i ka. Ky do të është forma më, domethënë më e mirë, kjo është e para, domethënë që shpjegohet ajete të Kuranit me anë të ajeteve të Kuranit. Sepse thotë më tani ajo që është e paqartë në një jetë është sqaruar në një jetë tjetër, ose ajo që është shkurt, është përmendur shkurtimisht në një jetë, është përmendur më gjatë në një jetë tjetër. Po shikosh këtë gjë, por shumë gjëra të historisë, por shumë historinë e Musa alayhis salatu selam, Allahu i madhuar ka përmendur në disa vende. Mbase domthonë 10 ose 12 herë paraforsisht. Në disa vende ka përmendur historinë e Musës shkurtimisht, në disa vende ka përmendur më të gjatë. Edhe aty ku ka përmendur më gjatë ka përmendur detaje që s'ka përmendur aty ku ka përmendur shkurt. Aty ku ka përmendur shkurt ka përmendur disa detaje që s'ka përmendur aty ku ka përmendur gjatë. Edhe këtë, nëse dëshiron të marrësh historinë e plot, i mbledh të gjitha ajetet që flasin për historinë e Musës dhe të formohen disa detaje që i gjen në vende të ndryshme, për këtë ndonë ato shpjegojnë njëra tjetrën, sqarojnë domthonjë kuptimin e vërtetë të si ka ndodhur historia e Musës alayhis salatu wassalam. Kjo është shembull. Pasi të dy thotë Ibn Timia, nëse ti nuk ke mundësi të gjesh me anë të jetëm kornor shpjegimin, atëherë kalo tek suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam, domthonë tek hadithet profetike. Sepse hadithet profetike e shpjegojnë Kur'anin dhe e sqarojnë atë. Madje Imam Shafiu ka thënë një fjalë domthonë çuditshme, një fjalë madhe, thotë çu Imam Shafiu. Çdo gjë në të cilën ka gjykuar profeti sallallahu alaihi wasallam, ai e ka kuptuar atë nga Kurani. Kjo është më vërtet shumë e madhe. Çdo gjë që ka gjykuar profeti sallallahu alaihi wasallam, gjithë jetës së tij, çdo gjykim që ka dhënë në çdo çështje, ai në të vërtetë tek ka kuptuar nga Kurani. Kjo tregon domosdoshmë që sipas Imam Shafiut që çdo gjykim fetar ndodh në Kur'an. Mirëpo shumica e njerëzve se kuptojnë. Si e ka kuptuar profeti sallallahu alaihi wasallam? Kjo është dije që i ka dhënë Allahu. Andaj e njëftë Kur'anin dhe kupton dhe më mirë se çdo kusht tjetër. Pastaj sahabët e kuptonin më mirë se çdo kusht tjetër që prej atyre që kanë më mbrapa. Por ne thonim Imam Shafiu çdo gjë ka kuptuar nga Kur'ani. Ktu ka domethënë ka një numër hadithesh të sakta, të cilët janë transmetuar në lidhje me shpjegimin e disa ajeteve ose një numër ajetesh Kur'ani. Fot Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka thënë Allahu i madhuar in anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq litahkuma bayna an-nas bima araka Allah. Fot Allahu i madhuar ne ta kemi zbritur ty librin me të vërtetën, domethënë cilin mbar të vërtetën, që ti të gjykosh mes njerëzve me anë të asaj që ta ka treguar Allahu. Ta ka mundsuar ta shikosh, domethënë për ta ka mundsuar Allahu ta shikosh. Kjo tregon që libri ka zbritur profetit sallallahu alajhi wasallam që të gjykojë mes njerëzve, por ne edhe profeti sallallahu alajhi wasallam gjithë gjykimin fetar i ka marrë prej Kuranit. Shumë janë disa çështje që ne na duken çuditshme, si ka mundsi ka marrë nga Kurani dhe Kurani ka marrë. Si që shtek nëse kuptojmë, kjo është domthonjë kjo është dije e profetit sallallahu alajhi wasallam që ja ka mësuar Allahu në Kur'an që nëse kuptojmë se si. Domthonjë ka shumë çështje fetare, të cilat në pamjen e jashtme nuk kupton se si dhe kanë domethënë me domethënë me Kur'anin. Mirë, por profeti sallallahu alajhi wasallam prej tyre ka kuptuar këtë gjë. Për shembull, kur zbriti ajeti Kur'anor, "Subbihis me rabbikal a'la." Profeti sallallahu alajhi wasallam tha këtë ajet, këtë domethënë i bëjni të sbijë Allahut në sejdë. Kurse kur zbriti ajeti "Subbihis me rabbikal a'zim," tha profeti sallallahu këtë vendosini në ruku. Bëni ruku. Çi dhe ka pse kjo ruku pse kon sejdë? Kjo është kurse ajo që ka mësuar Allahu profetit sallallahu alajhi wasallam. I zbriti ajeti Kur'anor, fadhkir bil Qur'ani men yakhafu wa'id, por kujto me anë Kur'anit atë që ka frikë kërcënimin. Edhe profeti sallallahu alajhi wasallam duke përzbatuar këtë ajet, me sa kuptojmë ne me fjalë, e mori gjithë surën, të surën kjo sura Kaf, ky ajet është ajeti fundit surës Kaf, e mori gjithë surën dhe ua këndonte njerëzve çdo ditë xhumaje në hutbe. Se në fund të kësaj sure thot Allahu më dhur, por kujto me anë Kur'anit, edhe për kujtimin e Kur'anit është ndër të tjerë me këtë mënyrë sure, edhe në këtë sure ka zbritur Allahu këtë ajet. Për ne edhe profeti sallallahu alajhi wasallam këtë sure në cilën ndodhet ky ajet, me anë cilit Allahu e këshillon që ti përkujtoj njerëz me anë Kur'anit, ata që kanë frikë kërcënimin, e mori këtë sure dhe ua këndonte çdo xhuma në hutbe njerëzve që ata ta dëgjonin edhe të merrin përkujtim për kësaj sure. Ishte urdhëruar Allahu të këjet. Po ta lezosh familjarisht çdo çlidhe ka kjo gjë, po të shikosh realitetin si ka zbatuar vetë profeti sallallahu alajhi wasallam. Sa herë këndonte këtë sure, ajse një prej sahabijat dhe thot, unë e kam mësuar këtë sure nga goja e profetit sallallahu alajhi wasallam, ai herë na ka paskënduar në hutbe. Nga goja i kam supermendur thot. Edhe shumë ajete të tilla ka, të cilat domethënë prej tyre profeti sallallahu alajhi wasallam ka nxjerrë gjykime fetare që pamë në jashtë, njeriu thjesht nuk e kupton dot. Kjo është dija që ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Qëllimi është domethënë që suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam ose hadithet profetike të sakta janë shpjegimi i Kuranit. Prandaj domethënë në to ndodhen ato gjë që si kupton njeriu vetëm Kuranin, por i kupton nga suneti i profetit sallallahu alajhi wasallam, sepse ja ka mësuar Allahu më dhëruar. Unzil ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim la'allahum yatafakkarun. Do të ta zbritim ty dhikrin. Dhikrin domethënë nuk është specialiteti domethënë siç pretendojnë ca. Po dhikri është Kur'ani. Litubayyana lin-nas ma nuzila ilayhim, që ti tu asqërosh njerëzve atë që ka zbritur. Domethënë qëllimi i zbritjes dhikrit është që njerëzit u sqarohet e vërteta. Kush u sqaron? Profeti sallallahu alajhi wasallam. Prandaj shpjegimin e Kuranit do të gjejmë ose nga jetët kuranore, vetë nga jetët kuranore, ajo të shpjegon njëra tjetrën, ose nga hadithet profetike të sakta gjendet shpjegimi i Kuranit. Si për shembull në rastin e tokës kemi fol para 3-4 mësimesh, profeti sallallahu alajhi wasallam ka shpjeguar në një hadith të saktë Buhariu vetë ajetin kuranor që ndodhet në surën në surën Yasin. Që thotë Allah më dhuar, washemsu të gjëri li mustëkarrin lëha. Djeli vrapon për në vend qëndrimin e ti. Nuk thuhet kush është vend qëndrimin djelit këtu. Vrapon për në vend qëndrimin e ti. Profetis sallallahu alajhi wasallam në hadith e ka shpjeguar që arti ka thënë budherit e budher, a e diti kush shkon djeli kur përëndon? I thotë Allah dhe dërgurit i e din. Thotë a i shkon dhe i bënsesh dhe Allah për sharshit. Për e kemi shpjeguar se si qështë të qëndoth. Edhe pastaj thot i merr leje Allahut për lindur përsëri dhe derisa të vijë një ditë do t'i thuat ktheu ande nga ka ardhur, nuk jep leje për lindje, ktheu ande nga ka ardhur, thot ky është vend qëndrimi i diellit, domethënë vend qëndrimi në momentin kur ai bën sejdë Allahut. Thot li mustaqarrin laha, ky është vend qëndrimi i diellit që ka përmendur Allahu në Kur'an. Profeti sallallahu alajhi wasallam. Ky është nga shpjegimet më të qarta që ka ardhur nga goja e profetit sallallahu alajhi wasallam që shpjegon ajetin Kur'anor. Gjithashtu për shumë prej rasteve të tilla që shkon një prej sahabive të profetit sallallahu alajhi wasallam edhe e pyet për fijen e bardhë dhe fijen e zezë në gim. Thotun morë dëgur Allah dy fije, një të bardhë, një të zezë, dhe po haja sufyr derisa i dallova, por kur dallon ato brenda në shtëpi, domodin ka dal dielli. Jo ka hyrë gimi, ka dal dielli. Edhe i tha profetit sa më jote, nuk është kështu tha. Ktu bëhet fjalë fije e bardhë, na fije e zezë, dallon të dyja, qëllimi është ose pe i bardhë prezi bëhet fjalë domodin errësia e natës nga drita e agimit, dallojnë të dyja, po dalluan ka hyrë agimi. Më thonë, këtu ajeti kuranor nuk ka kuptim që mendon ti, pa meni ashme, edhe e shpjegoj vetë profetit sallallahu alajhi wasallam kuptimin e vërtet të ajetit. Edhe këshu ajetet tila, dhe më thonë, ka shumë të që i ka shpjeguar profetit sallallahu alajhi wasallam, edhe u ka sjaruar sahabëve kuptimin e tyre të vërtet. Kështu që, sjarimi meret, nga fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, por edhe profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ela inni utitu al-Qur'ana mithlahu ma'a." Do të mua më zhdon Kur'ani dhe një gjë ngjashme me të. E ngjashme do të thotë shpallje. Thotë Ibn Taymija suneti, domethënë hadithet profetike të cilat i thot profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i kanë nga koka e tij, as nga mendja e tij, por ato janë shpallje prej Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka ngjarje të shumta në të cilat domun profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar njerëz gjykime fetare. Nuk e ka ditur gjykimin, ka pritur dhe se ka ardhur Xhibril alayhis salatu wassalam, ja ka sqaruar gjykimin dhe ka kthyer përgjigje njerëzve. Një prej këtyre ngjarjeve është një person kishte veshur një xhybë të madhe, dhe kishte hedhur parfum në rrugën në trupin e tij, mbasi kishte hyrë në kohën e ihramit, domthonë në ihram, domthonë që do shkonte në hax. Dhe i thotë dërguar Allahut, a ka gjë për mua, thotë që un jam veshur në këtë formë dhe kam hedhur parfum edhe kam vetë xhyben. Edhe i thotë dhe profeti sa nuk dinte çati thoshte derisa pritse i vinë shpallje për Allahut dhe i tregon çfarë duhet bënte në haxhin e tij. Që duhet pastronte, domethënë ato parfumin ta pastronte talante dhe duhet gjithashtu të vishte i ihramin. Qëllimi është që profeti sallallahu alajhi wasallam jo çdo gjë e ka pas ditur vet. Madje çdo gjë ka për Allahun subhanallahu teala, po jo çdo gjë ka pas ditur që mëpara. Mundet që në një moment i vinte diçka një pyetje që s'i dinte përgjigjen në moment i vinte për Allahun shpallë, si për të treguar njerëzën në mënyrë konkrete që profeti sallallahu alajhi wasallam çdo gjë që e thotë ka për Allahun, nuk ka për vetes. Kjo është konkretisht diçka që e shikonin sahabët. Dhe qëllimi i tuaj që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë mua mëzhdon Kur'anin diçka ngjashme me të është suneti, që shpalli për Allahut, nuk është qëllimi i tuaj që ajo që është me si Kur'ani dhe që është suneti lexohet siç lexohet Kur'ani, domethënë nuk është se çdo shkronjë hadithe profetike ka vlerë siç ka vlerë Kur'ani për ditë së vapë më radh, por qëllimi është që është shpalli për Allahun subhanuhu teala, sikurse dhe Kur'ani është shpalli për Allahun më dhëruar. Qëllimi këtu është të dimetimia që shpjegimi Kur'anit, nëse nuk e gjenë atë në Kur'an, atë dhe gjeshtë të suneti i profetit sallallahu alaihi wasallam. Pasi ka përmendur dimetimia një hadith, për cilin dietarët kanë gjykuar që hadithi dobët, po thjesht po tregoj se ka përmendur dimetimia, thotë që profeti sallallahu alaihi wasallam kur e dëgoi Muadhin në Yemen i tha: "O Muadh, me çfarë do gjykosh?" I tha: "Me librin e Allahut." Nëse nuk e gjen, atë do gjykoj me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Nëse nuk e gjen, atë do përpiqem me mendimin tim. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam i gjuajti në krahëror dhe tha: "Elhamdulillah, që Allah i dha sukses të dërguarit të profetit sallallahu alaihi wasallam, se profeti e dërgoi Muadhin për Yemen, pra ne kishë dërguari i profetit sallallahu alaihi wasallam për Yemen, thot elhamdulillah që i dha Allah sukses të dërguarit të profetit sallallahu alaihi wasallam, pra gjë që e kënaq profetin sallallahu alaihi wasallam." Fatikisht ky hadith ka gjykuar dietarët, shumë brejtë ka hadith dobët, kurse Ibn Taymija thotë që hadithi sakt, fat nuk është sakt. Fjalë Ibn Taymija që thotë hadithi është sakt, nuk është sakt. Ka treguar dietarët disa arsye përse kjo hadith është i dobët dhe vetë Imam Buhariu në librin e vet Tarikh al-Kabir, historie, libri i madh i historisë së tij, ka treguar që ky hadith është hadith i dobët. Edhe Sheikh al-Albani gjithashtu ka dobësuar të si hadith, kështu që hadithi nuk ka vlerë, madje Sheikh al-Albani ka treguar edhe një prej arsyeve përveç zinxhirit të dobët që ka thënë gjykimi në Islam nuk merret vetëm nga Kurani, pastaj nëse nuk gjendet nga Suneti, pastaj nëse nuk gjendet nga mendimi, por gjykimi në Islam për çdo çështje fetare merret duke bashkuar gjithë argumentet fetare. Ndryshe është tefsiri, tefsiri është diçka më vete. Flasim për gjykim fetar, tefsiri do të ndjesh kuptimin e ajetit, kurse gjykimi fetar ka lidhje me të gjithë argumentet fetare. Ngaqë ka raste ti gjen një argument, në të tregohet diçka, por ajo është shfuqizuar nga një argument tjetër. Është shfuqizuar nga një argument tjetër. Dhe kjo logjë nuk gjendet mbase në Kur'an, mund të gjesh sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, Allah ka thënë Kur'an: "Kul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'im yat'amuhu." Thot thuaj, un nuk gjej haram në atë që më është treguar mua, pima do në atë që më treguar mua për ta lexuar, përveç se nëse është illa yakuna maytatan, nëse është ngordhur, e u dëmë me sfuhan ose gjaku që rrit me furi, e u lahma khinzir ose mish derrit, او فسقا اهل لغير الله به او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به او دمضان ايلا جيه që don ajo kafshë që është thërë jo në emrin e Allahut. Thot Allahu nuk gjej haram përveç këtyre, në atë që më lexohet. Fatikisht profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar në hadithe të tjera gjëra përveç këtyre që janë haram. Për shembull, ka thënë për gomarin e but, gomarin, jo gomarin e egrë, jo zebër, për gomarin e but që është gomarin shtëpijak, ka thënë ai ishi pis dhe është haram dhe i ka urdhuar sahabët që mos e hanë mishin e tij, madje në luftën e Khaybet kishin ngel keq sahabët për bukë, nuk kishin çat hanin. Dhe kishin disa gomer dhe i therrën për t'i ngrënë, po vdisin për bukë. Nuk është se ai kishin një gradë vdekjes, po ta kishin një gradë ulejoshe, po i qëllimi ishin që ishin shumë të rritur. Edhe kur e mori vesh profetin sallallahu alajhi wasallam që ata kishin vendosur në tenxherët e tyre mish gomarit but, i tha Enesit, ngriu dhe thirr që Allahu dhe i dërguari i tij e kanë bërë haram mishin gomarit but dhe ka thënë është i pist. Kjo është një haram sunet. Është sqaruar domethënë sunet, diçka që mpamën e jashme në Kur'an, mpamën e jashme në Kur'an duket se nuk është haram. Kur thotë nuk gjej haram përveç këtyre, kjo tregon që përveç këtyre gjithë jetën halal. Fatikisht sunet kanë ardhur dhe janë shfuqizuar disa gjëra. Domthonë kjo jetë disa dietarë mendojnë që kjo jetë është shfuqizuar në një pjesë të tij. Domthonë shfuqizuar, domthonë shfuqizuar kufizimi i harameve vetëm në këto lloj kufije që janë tregu këtu në jetë. Janë shtuar disa të tjera. Sigurisht se ka qenë në fillim fare Islamit e lejuar martesa e kënaqësisë, më mbrapa martesa e kënaqësisë ndalua. Kjo është urësia e Allahut, lejon dhe ndalon çfarë dëshiroi ai, urësinë e tij kur doje ai. Qëllimi këtu është domthonë që ky hadith tregon një lloj ideje domthonjë që bien kundërshtim me parimet e Islamit, kur gjykohet për një çështje nuk merret vetëm nga Kurani dhe as vetëm nga Suneti, por mblidhen të gjitha argumentet fetare dhe në bazë të nxjerrë gjykimin, kurse sipas këtij hadithi merret vetëm nga libra Allahut, po se gjet aty nga Suneti, po se gjet aty pas me mendimin tënd. Nuk është saktë. Kjo është kanë shkëndal banit. Qëllimi është që aty nuk është saktë të dobët, mirë po ideja kryesore është që Kurani shpjegohet me anë të ajeteve kuranore, me anë të haditheve profetike. Të saktë bëhet fjalë, nëse nuk gjen as këtu as këtu, atëherë kalojmë tek pika e tretë, shpjegimi i Kuranit me anë të fjalëve të sahabëve. Sepse sahabët shpjegimin e Kuranit e kanë marrë nga profeti sallallahu alajhi wasallam, siç e treguam në fillim fare të temës, nëse u kujtohet fillim fare, Ibn Taymija që në hyrje ka thënë temë profeti sallallahu alajhi wasallam u ka sqaruar shokëve të tij kuptimet e Kuranit. Shqo që atërë sahabët, kur thëmë për njëtë kuranorë kësh kuptimi ti, ka dy mundësi. Ose kanë një mendim, ose kanë dy mendime. Dhe ne të regohëm në mësimet e kaluara që eksistenca dy mendimeve reale, dy mendime të kundërta në tefsir janë shumë të pakta, në dëmjetë sahabëve. Nëse kanë një mendim në shpjegimin e njëtë kuranorë, ose janë dy mendime pa menjashme, por në të vërtet të dy mendime të rrejë, dhe më në rëtullon rrëth një kuptimit të përbashkët, si që të rëgumë zimin e kaluar, atëherë kundështimi tyre është kundështimi gjmavë dhe është haram. Por nësë ata kanë dy mendime në shpikim një jetë kërënor, atëherë vërteta nuk din nga të dy mendimet. Nëse dikush njëb një kuptim të trejtë e jetë kërënor përveç mendimit të tyre dhe përveç mendimit të tabiinve, ai në të vërtet ka kundështuar gjithë gjmavën e tyre dhe ka kundështu të vërtetën. E këtë shpjegon në mësimin e kaluar. Thot që Shehu Lisam të mije, atër dhëtë nëse nuk e gjenë të fësirin e shpjegimin e jetë kërënor të Kurani dhe asë të suneti, atër do këthesht e fjallit të sahabve, sepse ata e njojnë më mirë të, sepse ata kanë qenë dëshmitar kur zbriti Kurani. E kanë parë në realitet zbritin si zbritin e jetë. Bile ka pasë për të thoshin, këtë ka zbrit për mua, thëshin. Nuk kanë qenë ata protagonistët e vetë ngjarjes së atij jetë, disa. Kupton? Së mund vi dikush pas tyre thot unë e kuptoj më mirë këtë jetë sa ai person i cili i ka zbrit vetë jetën. Kupton? Nuk mund të guxoj ta pretendoj një gjë. Kush e pretendon, ai është ignorant i madh. Është ignorant i madh. Gjithashtu thotim vetëm sepse ata thot kanë marr pjesë, kanë qenë prezent në momentin kur zbriti Kurani, kanë parë domthonë atë realitetin, kanë jetuar me zbritjen e Kuranit. Gjithashtu do ta kanë pasur të kuptuarin e plot, dijen e saktë dhe veprat e mira, sidomos dietarët e sahabëve dhe sahabët e mëdhenj të njohur, siç kanë qenë thotë katër xhulefat Rashidin, Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, këta kanë qenë nga sahabët më të mëdhenj, dietar më të mëdhenj të umetit, dietar më të mëdhenj të sahabëve dhe që njihin tefsirin e Kur'anit më mirë se çdo kush tjetër. Ose siç kanë qenë gjithashtu të Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, dhe të tjerë përveç tyre, por këta kanë qenë më të njohurit. Thotë Imam Abu Jafer al-Tabari transmeton me zinxhirin e tij të transmetimit nga Mesruku, thot, ka thënë Abdullah ibn Mesudi, pash atë që nuk ka të dhuruar ti të përvështitët. Çdo ajet kuranor që ka zbritur, unë e di thot se për kë ka zbritur. Edhe ku ka zbritur, edhe sikur të ketë një person që e di më mirë se unë, thot në librin e Allahut, që mund të shkohet tek ai, unë do shkoja tek ai. Abdullah ibn Mas'ud, sa i thaj ditu ka qenë Abdullah ibn Mas'ud, lidhur me shpjegimin e Kuranit. Domethënë, ata kanë pasur ato lloj veçorish në shpjegimin e Kuranit që nuk ka pas askush mas tyre. As nuk ka mundësi të arritë dot kush mas tyre. Çdo kush që pretendon se nxjerr teorira të reja në shpjegimin e Kuranit mbas tyre, ai vetëm se ka hapur portë humbje ndaj vetes tij dhe ndaj njerëzve. Ka thënë Amesh, transmeton nga Abu Wail, nga Ibn Mas'ud se ka thënë. Thot Abdullah ibn Mas'ud, thot ne thot kur i mësonim 10 ajete, nuk i kalonim ato derisa të një njihnim kuptimet e tyre dhe zbatimin e tyre. Kjo është fjalë që kemi përmendur gjithashtu në fillim fare të mësimit, mësimin e parë. Kështu që gjithë sahabët ata sahabët e mëdhenj dëshmonin që këta kur mësonin Kur'anin, mësonin dhe kuptimin e Kur'anit. Prandaj kur mësonin kuptimin e Kur'anit, këto tregojnë që ata njohin më mirë kuptimin e Kur'anit se çdo kusht tjetër përveç tyre. Gjithashtu prej dietarëve të njohur të tefsirit në kohën e sahabëve ka qenë Abdullah ibn Abbasi, djali i xhaxhait të profetit sallallahu alajhi wasallam, dhe quhet turxhumanul Kur'an, domthonë shpjeguesi ose përkthyesi i Kur'anit, turxhumanul është shpjeguesi i Kur'anit. Dhe kjo lloj dije që kishte ai ishte si bereqet i lutjes që bëri profeti sallallahu alajhi wasallam për to kur tha: "O Allah, mësoj atij fen dhe mësoj atij shpjegimin e Kur'anit." Ka thënë, ka treguar Ibn Xherir at-Taberi nga Amesh, në Muslim, ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, sa shpjeguës i mirë i Kur'anit është Ibn Abbasi. Ka thënë për Ibn Abbasi. Edhe Ibn Abbasi, kur vdiqë profetit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë 13 vjeqë gjithësaj. Që dishme, ka qenë 13 vjeqë. Me gjitha të, aji, dhe më thënë, u fut dijes mazdekjes profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe në kohën e tij, normalisht për mazdekjes fut, duke marrë prej sahabëve dhe mori dijet shumë madhe për tyre, edhe derisa arriti që Abdullah ibn Mas'udi thot për të sa shpjeguesi i mirë Kur'anit është Ibn Abbasi. Kush? Abdullah ibn Mas'udi që nga dietar më mëdhëtu me tefsir, tefsirin e Kur'anit. Dhe transmeton gjithashtu Muslim ibn Subeh Abu Duha nga Mesruku nga Ibn Mas'udi se ka thënë sa shpjeguesi i mirë Kur'anit është Ibn Abbasi, po të njëjtën gjë dy transmetime ndryshme. Thot ky është dinxhi sakt i transmetimit nga Ibn Mas'udi, që ai ka thënë për Ibn Abbasin këto fjalë, do ka bërë të lloj vlerësimi për Ibn Abbasin. Thot Ibn Timia diet që Ibn Mas'udi ka vdekur në vitin 33 të Hijrit në mendim më sakt dietarëve. Ndërsa Ibn Abbasi ka jetuar mbas tij 36 vjet të tjera. E thotë çfarë mund të mendosh ti, domethënë sa dije ka përfituar mbas Ibn Mas'udit Ibn Abbasi 36 vjet të tjera më mbrapa. Kupton? Thot Amesh, ka thënë Abu Wail, Aliu radiallahu anhu, kur ishte halife, bëhet fjalë, la drejtues të haxhit në Mekë, Abdullah ibn Abbasin. Dhe ai do të mbajë hutbe. Dhe u këndoi njerëzve në hutben e tij, surën Bekare, në transmetim thuaj surën Nur, dhe u shpjegoi atë të gjithë. Dhe thot Abu Wail, thot sigur ta kishin dëgjuar shpjegimin e kësaj sure rumët, romakët, dhe turqit, dhe ata të Deilemit, do ishin bërë muslimanë. A shpjegim burr ka bër Abdullah ibn Abbasi. O. Një dietar, një dietar të vërtetë që njihni Kur'anin me themel. Problemi është domthonjë që ajo që ne kanë mbritur ne, do thonë ne s'mund ta mbritet çdo dije ibn Abbasi. Ka pas për shkak Abdullah ibn Hurajra radhiyallahu anhu thoshte, un kam dy qese me dije thoshte. Një kam hapur të njëjë, një sa kam hapur thotë. Po sigurt ta hapi ato të cilën ato dytën thotë, do ma kishin prerë këta. Do ma kishin prerë këta. Sepse në të ai ka dëgjuar gjithë hadithin nga profeti sallallahu alajhi wasallam për punën e fitnëve, Abdullah ibn Abu Huraira, në cilin tregon me emër filani, vetë gjithë ta xulefat që kanë qenë kënë titull që do bëjnë fitnë, kupton? Pra ai kishte frikë të tregon, por këto s'jan pjesë të domosdoshme e fesë. Qëllimi është domosdoshmë që dija, siç ka thënë profeti sallallahu alajhi wasallam, do vihet, do paksohet. Domosdoshmë me kalimin e kohës do paksohet, do të shtohet. Edhe një prej dijeve që është paksuar dije të fsirë, dhe çdo vin dëshmi të tjera nga tabinin që thon ata personat të cilët njihnin tefsirin e Kur'anit kanë vdekur, ata që njihnin tefsirin e Kur'anit kanë vdekur. Qëllimi është domethënë që sahabët kanë pas njohur tefsirin e Kur'anit më mirë se çdo kusht tjetër. Dhe kanë qenë dietarë të mëdhenj, ata kanë qenë njerëz më të njohur dhe më të ditur në lidhje me shpjegimin e Kur'anit, prandaj dhe shpjegimi i Kur'anit merr prej tyre. Thotë më temia tregon domethënë për një prej dietarëve të tefsirit quhet Suddi el-Kebir, në tefsirin e tij thotë ka përmendur shumë transmetime nga Ibn Mas'udi dhe nga Ibn Abbasi për shkak të, domethënë, dijes së madhe që kanë pasur ata dy në tefsir. Pastaj Ibn Temije futet në një temë tjetër, që është çështja e israeliatëve. Israeliatët quhen ato transmetime të cilat vijnë nga Beni Israilit, që kanë qenë përpara kohës profetit sallallahu alajhi wasallam. Edhe në to domodin e përmendur disa çështje të cilat domodin disa prej tyre janë sakta, disa janë pasakta. Edhe qendrimi fetar kundër israeliatëve është që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë tregoni për Beni Israilve, tregoni, por as mos i besoni, as mos i përgjigjeshtroni. Dhe israeliatët quhet çdo gjë, çdo histori ose çdo ngjarje ose çdo gjykim që na vjen prej Beni Israilve për popullin e mbarshëm, është tre lloj. Lloji i parë janë ato israeliatë të cilët janë transmetuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam me zinxhir të sakt transmetimi. Dhe ato pranohen dhe duhen besuar se kanë i ka treguar vetë profeti sallallahu alajhi wasallam, siç ka treguar profeti sallallahu alajhi wasallam histori të disa njerëzve të mbarshëm, histori të shumta, hadithe të sakta. Kto duhen besuar. Lloji i dytë janë ato israeliatë të cilët nuk kanë zinxhir transmetimi të sakt. Dhe këto domethënë mund të ndajmë dy lloje. Themi ato që nuk kanë zinxhirin transmetimit të saktë. Jan ose israeliat të cilat bien ndesh me fen ton ose nga ato që nuk bien ndesh me fen ton. Nëse bien ndesh me një prej gjykimeve të fesë ton, ato hidhen poshtë dhe nuk transmetohen. Ndërsa nëse nuk bien ndesh me parimet e fesë ton, atëherë ato lejohet të transmetohen, por nuk duhen besuar dhe as nuk duhen përgjigjëstruar. Nuk duhen besuar se mbas janë të vërteta dhe nuk duhen përgjigjëstruar se mbas janë të vërteta. Dhe nëse përgjigjëstron diçka që mund të jetë e vërtetë, ke përgjigjëstruar të vërtetën. Dhe nëse i mohon dhe nëse i beson, mund të beson diçka që s'është e vërtetë. Kështu që prandaj transmetohet thjesht nuk merr për bazë. Por thotë Ibn Temije tregon diçka të bukur lidhur me çështën e israeliatëve. Tash israeliatë kush janë? Thash janë transmetimet që vijnë prej popujve të mëparshëm fetare. Thot Ibn Temije, këto janë tre lloje, tregon ato llojet e tyre. Thot lloji i tretë janë ato të cilat domosdoshmë nuk bien ndesh me fen ton, por as nuk dihet që janë sakt apo jo, nuk dihen janë sakta, s'kan zinxhir transmetimi. Thot nëse janë prej këtij lloji, ne nuk i besojmë, por as nuk i përgjigjëstrojmë, por lejohet të tregohen për arsyeën që treguam më lartët. Por thotë më temi, është tregoni detaj të rëndësishëm këtu. Shumica e tyre janë të padobishme në anën fetare. Do të thotë Elia, shumica e tyre të cilat tregohen, se nuk janë sakta, por nuk bien ndesh me fen ton. Shumica e tyre thot janë të padobishme. Nuk kanë dobinë to. Për shembull, si kontradikt që kanë pasur, domethënë kanë treguar nga Beni Israilit për domethënë emrat e banorëve të shpellës që ndetën në shpellë, ose ngjyra e qenit që kishin me vetë ata, ose emrat e zogjve të cilët i ringjallën Allahu Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Ose me cilën pjesë domethënë të lopës ka përdorur Musa kur i ra të vdekurit që u ringjall. Gjëra të tilla. Tregon për Israilin, ka qenë kjo, ka qenë kjo, ka qenë. Këto janë kontradiktë të cilat nuk kanë vlerë. Kanë vlerë. Këto tregojnë për Beni Israilve, i tregojnë dietarën tefsir, por ato janë pa vlerë. Nuk kanë një vlerë fetare në to për të cilës njëri përfiton iman. Për këtë arsye dhe Allahu më dhur nuk e ka përmendur këtë gjë. Nuk ka përmendur çallë zogu ishte i zogu ose ato zogj që mori Ibrahimi dhe i theri dhe u ringjallën pasaj. Këto ka treguar, domethënë që s'ka në dobin to. Kjo është për Beni Israilit, domethënë dhe lloji për llojeve që vijnë prej tyre kush është që nëse ato bien ndesh me fen ton. Kjo është për Beni Israilit, për Israiliadë, për njerëz që kanë pasur fe. Por nëse na vjen neve tash po them unë, prej qafirave diçka e cila bien ndesh me fen ton, dhe nuk është për Israiliadë fare, por është për njerëz që janë pa fe. Normalisht që duhet shikuar dhe duhet situr akoma më fuqishëm. Dhe nuk duhet i bashkangjitë Kur'anit. Shiko, kur Ibn Temije tregon për israeliatët, tregon gjykimin fetar që duhet ndiq një në to, kush është e parë herë, janë ato që janë transmetuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam, i ka treguar i vetë në hadith sa duhen panuar, ato që janë të vërtetë në gënjeshtra. Edhe bien ndesh me fen ton, ato duhen refuzuar, dhe tretët janë ato që nuk dihen, janë të vërtetë në gënjeshtra dhe nuk bien ndesh me fen ton, nuk bien ndesh me parimet e feston, këto transmetohen, por në fund fare do të më temje për këto tretët nuk kanë dobi fetare. Ska një dobi fetare në to. Nuk ka dobi fetare në to dhe nuk gjenë, në më dhënë, në shpjegimin e jetëve kuarënorë, në lëjë detaj, i cili të shpjegon e jetën kuarënorë, edhe të regojnë që kjo shpjegimi vërtet, për cilin ne kemi pas nevoj për të israeliat për të kuptuar e jetën kuarënorë, se pa të se kuptuar e jetën kuarënorë. Ska di shka të tjilë. Edhe kjo, prej kësaj, do ne du të kuptuem dhe që qa vjen më mbra pa pas e prej mos besimtarëve, ashtë akoma dhe më largë israeliatëve. Pastaj thot lloji katërt i mënyrës të shpjegimit të Kur'anit është ta shpjegojmë ajetin e Kur'anit me anë të fjalëve të tabiinëve. Nëse nuk gjejmë në Kur'an dhasë sunet dhe as nga sahabët. Atëherë thot shumë për dietarëve janë referuar thot tek fjalët e tabiinëve, siç ka qenë për shumë për tabiinëve, më ka qenë Mujahid ibn Jabr, ai ka qenë njëri i veçantë dy më të mirë në shpjegimin e Kuranit. Ka treguar Muhammed ibn Ishaqu me zinxhir transmetimin nga Mujahid se ka thënë: "Ja kam paraqitur Mushafin ibn Abbas, e kam lexuar 3 herë nga fillimi deri në fundot, nga Fatiha deri në fundot." Dhe e ndaloi ibn Abbasin në çdo jetë dhe pyesja atë për çdo jetë. Thotë Mujahidi, ka qenë prej tabiinëve. Gjithashtu ka thënë Katade: "Nuk ka ndonjë jetë kuranor, vetëm se un kam dëgjuar një shpjegim për ta." Katade gjithashtu ka qenë prej tabiinëve. Gjithashtu ka thënë në Mujahid: "Sigur të kishe kënduar unë këndimin e Ibn Mesudit, nuk të kishe pasur nevojë për ta pyetur Ibn Abbasin për shumë ajete kuranore." Selam. Gjithashtu ka thënë Ibn Abi Muleike: "E kam parë Mujahidin që shkonte tek Ibn Abbasi për t'i shpjeguar Kur'anin, në pyetje Ibn Abbasin për në shpjegimin e Kur'anit dhe kishte me vete disa pllaka. Edhe i thoshte atij Ibn Abbasi: shkruaj." Dhe pyes atë për gjithë dhe pyes atë për çdo jetë kuranor derisa e mbaroi gjithë tefsirin e Kuranit. Ka thënë Sufjan al-Thauri: "Kur do të vijë tefsiri nga Ibn Abbasit, mjafton. Nga Mujahidi, mjafton." Kur të vijë tefsiri nga Mujahidi, kush Sufjan al-Thauri thotë mjafton. Gjithashtu thotë Said ibn Jubairi, Ikrime, ka qenë në shërbëtoi Ibn Abbasit, Ata ibn Abi Rabah, Hasan al-Basri, Masruq ibn al-Ajda', Said ibn Musayyib ibn Ali, Rabi' ibn Anas, Qatada, Dhahhak ibn Muzah, dhe tjerë për tabiinëve, kanë qenë të tillë, domethënë që ata, domethënë merreshin me tefsirin e Kuranit. Dhe shpjegonin Kuranin, kanë qenë për tabiinëve ata. Thot i lexon domethënë fjalët e tyre në një jetë kuranor dhe gjen në to domon disa, domethënë mos përputhje. Ai person gjen mos përputhje, ai person i cili nuk e ka idenë në e mënyrës se si flasin ata. Dhe mendon se ata kanë shpreh disa mendime. Mirëpo thotë shpjegojmë të mirë më parashmi që ato fjalë mund duken sikur janë kontradiktore, por ato në vërtet janë përputhje në idenë përgjithësime që tregojmë, por ata shprehin çdo njëri prej tyre sinonime ose shprehin domethënë një shembull për një teori më të gjerë, siç e treguar në mësimet e kaluara këtu. Kështu që thotë njeriu i zgjuar do të ketë kujdes kur ti përmend fjalët e tyre, ta ditën që shumica e fjalëve të tyre nuk janë kontradiktore, edhe pse në pamjen e jashtme duken të tilla. Ka thënë Shu'be ibn Hajjaj. Shu'be ibn Hajjaj thotë fjalët e tabiinëve në çështjet e fikut nuk janë argument. E si mund të jenë ato argument në çështjet e tefsirit? Domethënë nuk mund të jenë argument kundrejt dikujt tjetër prej tabiinëve, dhe kjo është saktë. Ndërsa nëse ata thotë se më themi ndërsa ata bien dakord i xhma për një ajet kuranor, nuk ka dyshim që fjalët e tyre është argument. Dhe nëse bien në kontradikt, nuk mund të jetë argument fjala njërës pal kundrejt palës tjetër. Dhe as për ata, domethënë që janë mbas tyre, domun nuk mund të merr fjala, domun dikush prej njerëz që kanë më mbrapa, thotë ka drejt Mujahidi, nuk ka drejt Katade, sepse Mujahidi më mirë se Katade. S'mund të marr argument diçka të tillë. Këto janë katër format që ka përmendur Ibn Taymija, format e sakta në shpjegimin e Kuranit. Shpjegimi i ajeteve me ajete të tjera të Kuranit, shpjegimi i ajeteve me anë të haditheve profetike, shpjegimi i ajeteve me anë të fjalëve të sahabëve dhe shpjegimi i ajeteve me anë të fjalëve të tabiinëve. Pas këtyre të Ibn Taymija, shpjegimi i Kuranit me mendime, me hamendje. Me mendime me hamendje. Edhe thotë Ibn Taymija, kurse shpjegimi i Kuranit vetëm me hamendje është haram. Është haram, dhe të ibn Taymija. Haman, dhe më thëmë, pa dije. Pa u bëzuar në dije në të parme. Dhe ka përmend pasaj dhe më një hadith nga Ibn Abbasi, fatish kërë hadith është i dopët, se tekst që kush fletë në Kur'an pa dije, letë përgatit më të tjenë zjarë, e ka transmitu të imidhiu, mi po kërë ka të disa zinjirë të dopët, anë është i dopët si hadith. I dhe shu ka transmituar me një zinjirë tjetër, por me sa duke dhe kërë tjetër është i dopët, që kanë tërgu tjetarët, që kush flet në Kur'an pa dije, do të përgatitet vendi i nxehtë i xhenemit. Mirpo ideja është saktë, prandaj më të mirë përmendit këto hadithe sepse ideja e tyre është saktë. Që në Kur'an nuk lejohet të fol pa dije. Gjithashtu ka përmendur një hadith tjetër dhe me sa duket edhe ky hadith është i dobët, që në të thuhet që profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë, por hadithi është i dobët thash, kush flet në Kur'an me hamendjen e tij, edhe nëse e qëllon ai ka gabuar, edhe nëse e qëllon ka gabuar. Dhe kjo si teori është e vërtetë, domethënë që njeriu i cili flet me padije, flet padije, flet me hamendje, pa u bazuar në fakte, në shpjegimin e Kur'anit, ai do të është gjunafçar edhe sikur ta qelloj gjykim fetar. Kjo është transmetuar, kjo gjë thot Ibn Taymiyyah është transmetuar nga disa dietar që nga qen kohën e shokëve të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ata thotë konzonin shumë të rëndë shpjegimin e Kur'anit pa dije. Ndërsa çfarë transmetohet nga Mujahid dhe Qatade që ata shpjegonin Kur'anin vetë, nuk ne nuk mund të mendojmë thotë Ibn Taymiyyah për ta që ata kanë shpjeguar të mëhëmën dije pa dije nga vetët e tyre. Dhe është transmetuar për tyre ajo që e vërteton këtë që po tregojmë ne, që ata kanë folur për ato gjëra që e dinin dhe nuk kanë folur pa dije. Pastaj thotë Ibn Taymiyyah, kush flet në librin e Allahut me mëhëmën e tij, ai thotë ka bërë tekelluf do të shtrënguar në diçka pa dije. Dhe ka ndjekur atë rrugë për cilën nuk është urdhëruar për ta ndjekur. Edhe sikur ai ta qelloi kuptimin e vërtetë, ai ka gabuar sepse nuk i ka hyrë domosdën nga porta e durrës, s'ka hyrë nga porta e durrës. Sikurse një person do të gjykon mes njerëzve pa dije, ai është në zjarr xhenemit, edhe sikur gjykimi i tij të saktë dhe i qelluar në të vërtetë. Por ai mund të ketë gabim më të pakët nëse domethënë nëse qëllon në të vërtetë se sa i personi i cili dhe me padije dhe nuk e qëllon. Kështu thotë siç ka qetur Allahu më dhuruar ata personat të cilët dëshmojnë për çështjen e immoralitetit, por nuk janë katër, dëshmojnë që kanë parë diku duke bërë immoralitet, edhe pse por nuk kanë plotësuar numrin e durr. Domethënë që Allahu ka thënë në Kur'an që nëse një person shikon dy personë duke bërë immoralitet dhe nuk si katër dëshmitar, thotë nëse nuk janë katër dëshmitar, ky është gënjeshtar. Si është gënjeshtar? Ka pa me sy të vet. E qenë Allah gënjeshtar se ky ka gjykuar për diçka që nuk i takon të gjykojë për ta. Edhe pse ka gjykuar të vërtetë. Kështu dhe këta gjykojnë në tefsirin e Allahut, në shpjegimin e Kuranit me diçka që nuk u takon atyre, se një do të thas me dije. Kështu që edhe sikur ta qelloj, ai quhet gënjeshtar. Sipun e këtij personi i cili ka pa me sy të vet immoralitetin, por është tek pull, nuk i lejohet flasit, duhet heshti, ta mbyllë gojën, dhe nëse flet për të lëgjë, ai quhet gënjeshtar tek Allahu dhe quhet gënjeshtar. Sepse tek Allahu nuk pranohet vetëm se ka të dëshmitar. Edhe pse ai në të vërtetë ka dëshmuar për diçka që është e vërtetë. Për ne thotim te mia, ka pas disa për një grup prej seleve që ata thotë e konzonin shumë të rënd, gjunaf të rënd, të flasësh në tefsir pa dije, shpjegimin e Kur'anit pa dije. Është transmetuar për shkak nga Ebu Bekri, që thoshte, cila tokë më mbart mua dhe cili qiell më strehon mua nëse un them në librin e Allahut atë që unë nuk e di. Shoq Ebu Bekri thoshte kështu. Sa e rënd. I dashur diçka ngjashme është transmetuar edhe nga Omer radhiyallahu anhu. Me këtë i dashur transmetohet nga Ibn Abi Muleike se Ibn Abbas e shpytur për një jetë kornor, thotë Ibn Abi Muleike se u pyetësh në njëri për jush do jepte shpjegim, do jepte kuptimin. Kurse Ibn Abbas e tha, nuk e di çka kuptimi ka, nuk dha shpjegim. Domthonjë që ka rast edhe ishte i njëjti ditë për një jetë kornor, nuk e di. Por nuk ka shans që këtë njerëz kur nuk e thonim në Abbasin nuk e di, mos e di asnjë për umetin prej sahabëve. Kjo nuk mund të ekzistojë. Mos e di një njerëz, po jo të gjithë. Sepse kjo do të thotë që është zhdukur dija, nuk ekziston dija vërtet, e kupton? Si nëse nuk e di një, e di tjetri. Nëse të thuash që gjithë umeti nuk e dinte, kjo është shumë e madhe. Është pyetur Ibn Abbasi për jetën kur nuk e thotë yawmin kana miqdaru 1000 sana. Është një ditë që madhësia e saj është sa 1000 vjet dhe paraheti që thotë yawmin kana miqdaru 50000 sana, një ditë që sasia e madhësia e saj është sa 50000 vjet. Dhe i ka thënë një person, po të pyet sot që më tregosh ç'është kjo 1000 vjet dhe 50000 vjet, dhe Ibn Abbas thotë këto janë dy ditë që ka përmendur Allahu në Kur'an, Allahu e di më mirë se çfarë ka pasur për qëllimin tonë. Ibn Abbas, nuk e di. Kurse ne po do pyesim ne sot ç'është kjo 1000 vjet me 50000 vjet, dalin domethënë xhamati para xhallarëve, edhe xhallarët thonë që 1000 vjet domethënë është ditët e dynjas, kurse 50000 vjet ditë e gjykimit. Direkt shpjegim. Ibn Abbas vet, imami dietarëve të tefsirit, thosh nuk e di çka kuptimi ka. Të dy ditë që ka përmendur Allahu Kur'an, Allahu e di çka kuptimi ka. Kurse ne direkt e dimneve, jemi ditur. Gjithashtu është pyetur Said ibn Musayyib. Said ibn Musayyib kur pyeteshë në shpjegimin e ndjenjit kuranor thoshte ne nuk flasim në Kur'an asgjë. Përpiqet të distancosh maksimum shpjegimin e Kur'anit dhe Said ibn Musayyib ka qenë dhëndri i Buhariut dhe ka qenë nga tabiinët më të mëdhenj, më të ditur dhe më të devotshëm. Said ibn Musayyib. Nga tabiinët më të devotshëm. Dhe me gjithë vëshmërinë e tij dhe dijen e tij të madhe që kishte në shpjegimin e Kuranit e i ruheshe shumë dhe nuk përpiqeshe mos futeshe më thënë atë në shumë detaje. Ka të reguar Jahe ibn Said nga Said Musayyib që a i fliste në shpjegimin e Kuranit në të gjë që i kishtë të njohëra, në gjë që dinte, për gjë atje nuk fliste. Edhe gjithashtu të regojt që shko në Amr ibn Murra, thot pyet një person Said ibn Musayyib për njëjtë kuranor dhe thot mos më pyet mua për Kur'anin, thot por pyet atë që pretendon që nuk i fshihet atij asgjë. Don ka për qëllim Ikrimën. Ikrime ka qenë nga dietarët e tabiinëve më të njohur në shpjegimin e Kur'anit gjithashtu. Gjithashtu tregohet nga Said ibn Musayyib, thot Ibn Taymija, thot që ai ka qenë njeriu më i ditur në lidhje me halalin dhe haramin. Dhe thot kur e pyesnin për ndonjë jetë kuranor ai heshte sikur nuk ishte dëgjuar gjë fare. Tregon Ubejdullah ibn Umar, thot kam takuar fukahat e Medinës, dietarët e mëdhenj të fikut Medinës. Ata thot e konzon shumë të rënd të folur në tefsir, për tyre ka qenë Salim ibn Abdullah, djali i Abdullah ibn Umarit, Qasim ibn Muhammad dhe Said ibn Musayyib dhe Nafi'. Këta janë për tabiin mëdhenj, ata konzon shumë mall të asun shpjegimin e jetë kuranor. Nuk është shaka. Gjithashtu Hisham ibn Urwa, djali i Urwa ibn Zubairit, thot nuk kam dëgjuar kur babain tim që shpjegoi një jetë kuranor. Kur? Urwa ibn Zubair ka qenë nga dietarët e tabiinëve. Gjithashtu tregon Muhammed ibn Sirin, thot e pyeta Abidet e Selmanin, ka qenë prej tabiinëve, për një jetë kuranor dhe më tha, ikën ata të cilët e dinin pse ka zbritur Kur'ani, prandaj ki frikë Allahun dhe qëndron rrugën e drejtë. Ikën ata të cilët e dinin, më dhënë, përse ka zbritur Kurani. Më dhënë, kur ata ikën, kurse ta thotë sot kanë ardhur, kanë ardhur tani, atër, nuk kanë i, kanë ardhur tani. Shëtë që fjale se leve që kanë thënë ata, që thonë ta sot. I dhe shu transmeton nga Ubejdillah ibn Muslim ibn Jesar, nga baba i ti Muslim ibn Jesar, thotë, kur të transmetosh për Allahut qëndro dhe shiko se çfarë po thuaj, çfarë ka më parë, çfarë ka mbrapa, domthonë në shpjegimin e Kuranit. I dashur tregohet nga Ibrahim, me sa duket se Ibrahim an-Nakhai thotë shokët ton, domthonë ruheshin në shpjegimin e Kuranit dhe kishin frikën të. I dashur tregohet nga Shabi, që thotë çdo ajet kuranor, çdo ajet kuranor unë kam pyetur për të, domthonë kam marrë serin për të, mirë po thotë ky është transmetim për Allahun dhe kishte frikë domun ta shpjegoj ditë të shpjegoj Kur'anin. Edhe pse kishte pyetur për çdo jetë Kur'an, dhe e dinte të mirë, por kishte frikë. Madhse mirë ku flisë këtë, por nuk ka këtë lloj kuptimi. Është çështja. Gjithashtu nga Mesruku thuhet ruajuni tefsirit, sepse ky është transmetim për Allahut. Shpjegimi i Kur'anit. Këto transmetime të sakta dhe të ngjashme me këto nga selefët, nga imamët e selefëve, tregojnë që ata e konsiderojnë shumë të rëndë të folur në tefsir pa dije. Ndërsa kush flet për tyre me dije, duke shikuar në aspektin nga gjuhë arabe dhe nga ana e shariatit, nuk ka problem për të asgjëna. Për këtë arsye është e thotë Ibn Taymija transmetuar prej seleve fjalë tefsir të ndryshme dhe nuk bien ndesh këto me këtë që treguam, sepse ata kanë folur për atë që e dinin dhe kanë heshtur për atë që nuk e dinin. Ata kanë folur për atë që e dinin dhe kanë heshtur për atë që nuk e dinin, thotë Ibn Taymija, dhe kjo është detyra e çdo kujt. Ka për detyrë të hesht kur nuk di. Sikur se ka për detyrë të përgjigjet kur ai di diçka, domthonjë që ai kur ka diçka që ai e di. Sepse Allah ka thënë Kur'anit letubejnen në ulin nas ulata ktumuna, do ta sjellni ato për njerëz, do ta sjellni njerëz dhe nuk do të fshihni. Kështu që selevët kur e dinin flisnin, kur nuk dinin heshtin. Dhe thot sepse profeti sa nuk ka thënë kush pyet për një dije, për diçka që e di dhe ai e fsheh atë, do t'i vendos një frerë për zjarrin ditën e kiametit. Kështu që domthonjë selevët kur heshtin në Kur'anor heshtë sepse nuk e dini, nuk flisë me hamëndje. Çdo kush që pretendon se shpjegon Kur'anin, jo nga forma se jo siç kanë shpjeguar selefët, me hamëndjen e tij ose me ato që i quajnë dijet e qafirëve, ai është larguar dhe ka është deformuar, është domethënë larguar nga e vërteta dhe ka deformuar ata. Pastaj thotë në fund fare thotë Mentemia ka thënë Ibn Abbasi, tefsiri është katër lloje. I pari është një tefsir të cilën njohin arabët nga gjuha e tyre. Arabët thotë jo arabët, arabët nga gjuha e tyre. I dyti është tefsir të cilën nuk justifikohet njeri pa e ditur atë kuptimin e tij. I treti është ai tefsir të cilën njeh vetëm dietar dhe katërti ndihet vetëm Allahu subhanahu wa taala. Këto janë katër format e tefsirit. Lloji i parë njohin arabët nga gjuha e tyre, domthonë arabët, sahabët, tabiinët, ata që ishin arabët e pasur, kulluar para se të përzihet gjuha. Dhe shpjeguan Kur'anin mbas gjuhës arabe dhe mbas realitetit që jetuan në zbritjen e Kur'anit. Kështu që mbas tyre pasi çdo kush që shpjegon Kur'anin duke rënë ndesh me fjalët e tyre, ai ka pretenduar se njeh gjuhën arabe më mirë se ata dhe ka pretenduar se më i udhëzuar se ata. Edhe thot lloji i dytë është shpjegim ndërsi nuk justifikohet kush pa e njohur, domosdoshmë si shpjegim fjalës la ilaha illallah. Nuk ka musliman që mund të justifikohet thotë unë nuk e di se domosdoshmë la ilaha illallah është musliman. S'ka se si. Ky është thelbi i Islamit, por qëse nuk e di kuptimin e kësaj fjale, kjo tregon domosdoshmë që ai sinjë Islamin. Lloji i tretë të tefsirit që njeh vetëm dietarët është tefsir për cilën ne folëm deri tani këto tre mësime, të cilin njeriu që ta njohë ato duhet njoh bazën e tefsirit, do një të ketë dije. Edhe i katërt i atë që e di vetëm Allahu subhanahu wa taala, do realitetin e gjërave. Realitetin e gjërave, si do ndodhin, çu do ndodhin, do vërtet të e di vetëm Allahu subhanahu wa taala. Shumë Allahu më dhua ka treguar në Kur'an për hurinë e xhenetit, për frutët e xhenetit. Ka treguar për mirësitë e xhenetit. Shembull. Si janë ato në realitet, nuk i di askush veç Allahut subhanahu wa taala. Kuptimin e tyre të vërtet vetëm Allahu di, nuk e di kush. Edhe kur fletim në bazë për çështjen thotë u tubi mutashabih, ajetin Kur'anor, u janë dhënë dy të ngjashme, thonë u janë dhënë të ngjashme frutat e xhenetit, u janë dhënë të ngjashme me frutat e dunjas, thotë të ngjashme vetëm në emër. Domethënë këtu quhet banane dhe aty quhet banane, por janë në realitet si janë iso, janë krejt ndryshe. Kështu që realitetin e ty vetëm Allahu më dhuar, kjo është shpjegimi si nuk i takon kujt thotë që këtu kur bëhet janë për banane, bëhet janë banane të dunjas, ose janë kështu janë ashtu, kemi forma për to, të cilat nuk i di kush. Ose kur thot Allahu më dhuar lima khalaqtu bi yadayi, thot për ademin krijova dy duart e mia, si janë duart e Allahut, realitetin e ty di vetëm Allahu subhanahu wa taala, nuk lejohet që njëu të fusi mendjen tonë dysi. Ky lloj shpjegimi i këtij kësaj lloj fjalë në realitet kush e di, di vetëm Allahu subhanahu wa taala, prandaj nuk lejohet që njëu të hyjë ta. Kjo është ky është përfundimi i fjalës së Bëtemis dhe më kaq mbron në librin e tij me titullin Hyrje në bazat e tefsirit. Këtë do të përpoqem për tre mësime. Po shpjegojmë për të kuptuar, domethënë pak a shumë në një domethënë një ide të përgjithshme lidhur me shpjegimin e Kur'anit. Dhe një prej pikave bazë që ka përmendur më tej edhe tregu mësimet e kaluara kush është që shpjegimi i Kur'anit nuk lejohet që të bëhet në kundërshtim me fjalët e selefëve. Dhe këtë përmendi sot më tej, thotë që nëse tabiinë bin kanë ixhma në shpjegimin e jetë kuranor, në shpjegimin e një jetë kuranor nuk lejohet që dikush të kundërshtojë ata. Dhe nëse nuk kanë ixhma, nuk lejohet që të dalin me mendimet e tyre, nxjerrin mendim të huaj përpara mendimeve të tyre se kjo i hedh poshtë gjithë mendimet e tyre dhe tregon që mendimet e tyre kanë qenë të gjitha humbje, në kohë që Allahu ka premtuar për ta që ata nuk bien dakord në diçka që është humbje. Kjo është ideja e përgjithshme kësaj që ndeshëm tregonin dhe kjo këto mësime erdhën si rezultati, domethënë asaj çështjes të parë që u diskutua për çështjen e tokës. Dhe këto mësime domethënë janë, nëse do themi domethënë një prej fryteve të një prej fryteve të kësaj çështje, çështjes tokë domethënë. Pse domun duhet të diskutojmë këtë çështje kaq shumë? Një fryti i kësaj kontradikti që është krijuar dhe është hap kaq shumë se çështje këtë çështje tokës, një prej fryteve sa është kjo, këtu është dobia. Këtu duhet dobia, pse? Sepse nëse një person e shpjegon Kur'anin jashtë këtyre rregullave që ka përmendur Ibn Taymija këtu, ai është i humbur. Ai është prej grupeve të humbura. Kjo çështje nuk ka lidhje thjesht me tokën ose me diçka tjetër, domethënë prej çështjeve fetare në vetvete, por ka lidhje së pari me këtë gjë. Edhe që këtu buron pas e humbjes të gjithë tjerë në gjithë rradhë. Domethënë grupi i humbur kur ka shpjeguar gabim disa ajete kuranore, kanë mohuar që Allah ka dorë, kanë mohuar që Allah qëndron mbi arsh. Thelbi i humbjes nuk ka buruar. Një për i thelbe vetëm, sepse ata kanë disa do rënjë, një për rënjë të humjes tyre ka buruar nga se, nga që ata kanë shpjeguar Kurani me një lloj shpjegimi që bie ndesh me vetë ajet kuranore, me hadithe profetike, me fjalët e sahabëve dhe me fjalët e tabiinëve. Se ata kanë hedhur poshtë katër parime të shpjegimit të Kuranit dhe kanë përdorur një lloj shpjegimi i cili bie ndesh me të katërta, me logjikën e tyre duke bazuar te filozofia e lashtë greke me radhë dhe këto dhe forma ata kanë humbur. Kështu që këtu qëndron problemi. Sallallahu alaihi wasallam, në zonën e rrugës së drejtë, në rrugën e humbi, Allahu shpëtimin e tij. Kali pitje. Me kaq mëron këtu në librin e Temijes, në lafëndin e Allahut. Besoj se inshallah që ne do bishëm. Kjo se si temë nuk para është trajtuar, por dhe domethënë në rëndësi sa ka ardhur, tash domethënë nuk e parë konkretisht problemin. Për çështje. Disa, që përëm dojnë disa të thire, të më konë, që s'kanë qenë për parë. Po? Dhe, komentohen me atizin, për këtë e nëse nante, të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ja, nuk ka thënë atë vim mësuesh mund të kuptojnë më mirë. Ktu domethënë ka të bëj domethënë valla gjë. Këtë çështje thotë ruaj thotë nadhara al-umrin sami'a min qalati fa wa'aha fa addaha kama sami'a fa rubba muballighin aw 'amin sami'a. Thotë profeti sallallahu alajhi wasallam e ndriçoft Allah fytyrën një personi i cili dëgjon fjalën time dhe transmeton siç e ka dëgjuar se mbase dikush cili ti mbrin veshje kupton më mirë se ke çka djupër me drejt për drejt. Dhe nuk thotë atë që vjen nga mbrapa, më mbrapa. Kupton? Edhe ti shikoj për shumë Ibn Abasi, ka transmetuar 2000 hadithe. Shumicën e haditheve nuk e ka djuar nga profeti sallallahu alajhi wasallam, domethënë drejt për drejt. Nuk e ka djuar nga sahabët. Por për të qenë ka qenë nga më diturit. Kupton edhe prej tefsirit Kur'anit që se kuptonin edhe vetë sahabët e tjerë. Shoj një rast konkret për shumë. Umri radhiyallahu anhu e mbante Ibn Abasin me vete që ka qenë i voshkur. Ibn Abasi kur ka vdekur profeti sallallahu alajhi wasallam ka qenë 13 vjeçësi. Megjithatë ai Umri radhiyallahu anhu e mbante me vete mezhlisë të burrave. Ibn Abasin e mbante mezhlisë të burrave. Edhe i thot një prej sahabëve mërziti që merr kalem, pse ata kanë marrë me kalem mezhlisë tona? Ky është mi, mos e merr se ne kemi ndër mund të marrim me kalem ton. Dhe i thot Omeri, ky nuk është kalamathët. Po deshë ta vërtetë të nisët. Dhe i thot, çfarë kuptoni nga jeti kuranor që ka thënë Allahu më dhur idha ja nasrullahi wal fath muraita nas yadkhuluna në fidin la faja. I thot besabi u kupton për sa që kur të vi fitoria aty njerëzit në fenë Allahut, atëherë falenderoj Allahun më radhë dhe bëj të spi Allahut. Shpjegimin në gjuhën arabe që më kuptojnë pamëlejshme. Këtë kupton dhe ky sahabiu. Dhe i thot Ibn Abbas, i thot Ibn Abbas, po ti çfarë kupton për këtë jeti? I thot Ibn Abbas, ai që vogël se ishte. Ky ajet thot i ka zbritur profetit sallallahu alajhi wasallam për ta paralajmëruar që po i vjen vdekja. Ku përmendet vdekja? Ku përmendet vdekja aty? Thot Omer radhiyallahu anhu dhe unë thot këtë kuptoj për këtë ajet. Dhe që atëherë thot heshtën, nuk uzon vizë një më. Shkrim në Abasi. Don, ai nuk kanë luajë ka gjë tjetër përpara ti, pa e kuptonë më mirë. Kështu që ideja është ky hadith nuk flet doin që ata do vinë më mbrapa, ka një më dikë se ekziston këtë gjë absolutisht. Përkundazi, Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot Allah i madhruar i ka parë banorët të tokës dhe ka parë zemrat e tyre dhe thot zgjodhi për profetin e tij thot shokët e tij sepse pa që zemrat e tyre ishin më të pastra. Kuptimet e tyre ishin më të sakta. Dija e tyre ishte më e mirë, domethënë i zgjodhi Allah për të qenë ata për të shoqëruar profetin sallallahu alajhi wasallam. Prandaj ata kanë qenë udhëzimin e drejtë, prandaj në rrugën e tyre. Tronin fjalë ngjashme këtë e parafër domun, është fjalë gjatë, ka përmendur Ibn Qayyim një për librin e tij. Qëllimi është domthonjë që vlerën e sahabëve në dije, në devotshmëri, në dije, në devotshmëri, nuk mund të arritet askush mas tyre. Askush mas tyre, absolutisht. Por arsye sepse ata kanë jetuar me Islamin që në momentet e para ka zbritur Islamin, dhe llojit kur Abdullah Mesudi thonë unë dish drejt kur pse ka zbritur, për ka zbrit. Mund vi dikush mas ti thotë unë e di më mirë se ti kuptim në jetë kur nor. Ai që bën të llojë nuk është në terezi, as nga feja, as nga logjika, kupton? Si punë i personi i cili domthon ti ti ishe vetë personi që ndodhi ngjarja dhe mi thot, hajtë të tregojnë që të ndodhur ty. Hajtë të tregoj unë që të ndodhur ty. Hajtë baba të tregoj arat. Hajtë baba të tregoj në arat të tua. Ate me topin të për të tregoj ku i ke kufit. Kështu edhe këta. Hajtë baba të tregoj arat. Këtën? Ose të nështë ka për të i kufit? është përqeshje për çfarë bashkë vëllai kur ai do subhanallahu profeti sallallahu alajhi wasallam ka treguar që në kohën e fundit do zhduket dia kurse këta pretendojnë që dia është shtuar, kupton? E tamam si punë dia thot hajde baba të tregoj armët. Kjo është fatkeqësi, domthon. Fatkeqësia si thon arabët, një fjalë durtë në arabët. Gjithmonë thot vajza mendon se është më e ditur se ai ama. Kupton? Kjo është e urtë arabët. Gjithmonë vajza mendon se është më e ditur se ai ama. Dhe këta se punë sa vaj gjithmonë mendojnë se më ditur se ata që kanë qenë përpara, domthon? Po se kuptojnë që në të vërtetë janë shumë larg. Po. Po. Imam Husajni Allah është një prej këtyre personave që përbëjnë këtë zinxhirin e humbjes në shpjegimin e ajetit Kur'anor sipas qefit. Këta e shpjegojnë ajetin Kur'anor sipas qefit. Ka lidhje domethënë ajetin Kur'anor shpjegimin që jam të japim ta ajetin Kur'anor bile dhe hadithe profetike këtu i jep shpjegim çuditshëm. Ai është larg, shumë larg, kupton? Njëtat parime që ekziston te ajetin Kur'anor dhe ekziston te hadithe profetike, nuk mund vi dikush në shpjegojnë hadithin profetik me një lloj teorie që s'e ka njohur asnjë për selefëve, asnjë për dietarë që shpjegojnë ato hadithe profetike. S'pranohet logjikë, nuk pranohet. Edhe grupet humbra kur humbën, pse humbën? Humbën sepse i shpjegojnë ne kur ndodhe hadithe pas çifit të tyre, jo sipas asaj që kuptuan selefët. Domthonë po të shikosh çdo lloj humbi në akide, është gjithë grupet e humbra në akide. Pse dolën? Pyetje, pse dolën grupet e humbra në akide? Pse dolën? Sepse e shpjeguan Kur'anin dhe Sunetin jo sipas asaj që kanë kuptuar selefët, tre brez dhe mirë. Prandaj humbjet atë kanë filluar dhe mas tre brezave janë prap humbi, sepse ata e morën shpjegimin e Kur'anit dhe Sunetit sipas logjikës tyre, sipas hamendjeve tyre, jo sipas asaj që kanë shpjeguar parët, se po të kishin kuptuar Kur'anin dhe Sunetin sipas tyre, nuk do humnin. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë për grupet e humbur që ata gjithë në xhenem, përveç një grupi, i kanë thënë dukur kush ky grup, thotë ai që ndjek rrugën timin dhe rrugën e shokëve të mi. Prandaj nëse dun shpëtim, shpëtimi është rruga e profetit, rruga e shokëve të tij. Jo po ata s'e kanë pasur kur shpjegimin e Kuranit. Kjo është problemi. Ktu vjen problemi. Shoqëroj. Kishim mund të ta shpëtojmë. Atë që dëgjon do të dëgjojmë saktë, do ta shpëtojmë akoma edhe pa. Jo, ai që dëgjon do ta dëgjoj siç e ka thënë ai, sepse prandaj do profetit të transmetoj siç e ka dëgjuar, thotë se po e transmetoj fjalën për siç e ka dëgjuar, mund vi dikush tjetër që s'e ka dëgjuar problemin për me, mund të kuptojë më shumë se kupton ti. Sepse njerëzit në çështjen e dijes janë tre lloje. Të ka përmend profesor në hadith sallallahu alaihi wasallam. Lloji i parë njerëzve janë si punë tokave. Toka janë tre lloje. Lloji i parë i tokës është toka e cila kur bie shi e thith shiun dhe prej këtij ujë nxjerr barr. Dhe njerëzit përfitojnë prej këtij barri. Kupton? Përfitojnë frytin e shiut. Lloji i dytë i tokës është ajo tokë e cila nuk e thith ujin, por e mban në formë pellgjësh dhe njerëzit përfitojnë që pinë prej këtij uji. Kurse lloji i tretë është ajo tokë e cila as nuk qit bar dhe as nuk mban ujë. Kështu edhe njerëzit lidhen me shpallin. Ka prej tyre të cilët domethën janë dietarët, e marrin shpallin që vjen prej qiellit dhe e domethën e pinë atë, e fusin atë mbrësinë aty në zemrat e tyre dhe nxjerrin prej kësaj shpallje frytet e saj. Gjykimet fetare që ja japin njerëzve. Ka prej tyre që e marrin shpallin, nuk janë zonë nxjerrin gjykimet fetare, por u haruan njerëzve për ta transmetuar më mbrapa. Edhe ruajnë ata që më përmendesh, edhe ata sfidojnë njerëz që vinë më mbrapa të pandryshuar, kupton? Që të përfitojnë të tjerë për tyre. Kurse lloji i tretë ata të cilët as nuk e mësojnë, as nuk e kuptojnë, as nuk ngrenë kokë me të vërtetën fare, janë ata të cilët humbur. Kam më kohë? Person. S'kam më, mi thënë zonë, më dash për mirë. Çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj?